میری جنت کہاں سے لاؤں ماں، کہاں گئی میری جنت کہاں سے لاؤں ماں، کہاں گئی میری جنت کہاں سے لاؤں ماں، تجھے ڈھونڈ نہ پاؤں ماں، تجھے ڈھونڈ نہ پاؤں ماں، میں کہاں سے لاؤں ماں، میری جنت کہاں سے لاؤں ماں، کہاں گئی میری جنت کہاں سے لاؤں ماں، تیرے بن میرے گھر کا آنگن بڑا سونا سونا ہے، تیرے بن میرے گھر کا آنگن بڑا سونا سونا ہے، تجھ بن دنیا کا گلشن بڑا سونا سونا ہے، بڑا سونا سونا ہے، تجھے ڈھونڈ نہ پاؤں ماں، تجھے ڈھونڈ نہ پاؤں ماں، میں کہاں سے لاؤں ماں، کہاں گئی میری جنت کہاں سے لاؤں ماں، کہاں گئی میری جنت کہاں سے لاؤں ماں، کانٹوں سے بھری راہوں پہ اب کیسے چلوں گا ماں، کانٹوں سے بھری راہوں پہ اب کیسے چلوں گا ماں، کانٹوں سے بھری راہوں پہ اب کیسے چلوں گا ماں، کانٹوں سے بھری راہوں پہ اب کیسے چلوں گا ماں، تیرا مجھ سے چھوٹا دامن بڑا سونا سونا ہے، بڑا سونا سونا ہے، تجھے ڈھونڈ نہ پاؤں ماں، تجھے ڈھونڈ نہ پاؤں ماں، میں کہاں سے لاؤں ماں، کہاں گئی میری جنت کہاں سے لاؤں ماں، کہاں گئی میری جنت کہاں سے لاؤں ماں، پیار کا چل میں نے کڑی دھوپ میں پایا ہے، تیرے پیار کا چل میں نے کڑی دھوپ میں پایا ہے، ممتا کے بنا یہ ساون بڑا سونا سونا ہے، بڑا سونا سونا ہے، تجھے ڈھونڈ نہ پاؤں ماں، تجھے ڈھونڈ نہ پاؤں ماں، میں کہاں سے لاؤں ماں، کہاں گئی میری جنت کہاں سے لاؤں ماں، کہاں گئی میری جنت کہاں سے لاؤں ماں، ماں والوں تم ماں کے قدموں کو چومتے رہنا، ماں والوں تم ماں کے قدموں کو چومتے رہنا، ماں کے بنا یہ جیون بڑا سونا سونا ہے، بڑا سونا سونا ہے، تجھے ڈھونڈ نہ پاؤں ماں، تجھے ڈھونڈ نہ پاؤں ماں، میں کہاں سے لاؤں ماں، کہاں گئی میری جنت کہاں سے لاؤں ماں، کہاں گئی میری جنت کہاں سے لاؤں ماں، خوش رکھنا ماں کو تم ماں راضی رب راضی، خوش رکھنا ماں کو تم ماں راضی رب راضی، ماں بن یہ ساز دھڑکن بڑا سونا سونا ہے، بڑا سونا سونا ہے، تجھے ڈھونڈ نہ پاؤں ماں، تجھے ڈھونڈ نہ پاؤں ماں،